राजकुमार स्पैरो। हर कोई जानता था कि राजकुमारी बिगड़ी हुई लड़की थी। वो बहुत ही स्वार्थी है, सब कहते थे। अपनी दासियों के साथ वो बुरा और अप्रिय व्यवहार करती थी। वो उनके साथ गाली गलौज करती थी, अपने अध्यापक के साथ भी अभद्र व्यवहार करती थी, और अगर उसकी मनचाही बात पूरी न होती तो वो खूब उधम मचाती थी। बेशक कोई उसे डांट फटकार न सकता था, वह एक राजकुमारी जो थी, और कोई कामना कर रहा था कि वह कभी महारानी न बने। उसके 8वें जन्मदिन पर उसके पिता राजा को कहीं जाना पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रिय राजकुमारी, महल से जाते हुए उन्होंने कहा। उस दिन राजकुमारी ने बहुत ही खराब व्यवहार किया। उसने अपने सारे उपहार तोड़ डाले और उनको मेहमानों पर दे मारा। खिलौने और गुड़ियों और हीरो से जड़ित वाद्य यंत्र दीवारों से टकराने लगे और उड़कर खिड़कियों के बाहर जाने लगे। अब इस गंदगी को साफ करो, जब उसने उधम मचाना बंद किया तो दासियों को आदेश दिया। और तुम अध्यापक, एक परी कथा पढ़कर सुनाओ। उसे परियों और जादूगरों की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। बड़ी होकर मैं एक चुड़ैल बनूंगी ताकि तुम सबको जादू से मैं मेंढक बना सकूं, उसने कहा। अध्यापक ने आह भरी। एक समय की बात है, वह कहानी पढ़कर सुनने लगा। एक चुड़ैल ने एक राजकुमार पर जादू कर दिया और उसे एक छोटा जंगली पक्षी बना दिया। लेकिन तभी अध्यापक को रुकना पड़ा। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई और एक पक्षी उड़ता हुआ खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में आ गया। दासियां चिल्लाने लगी और हवा में अपने झाड़ू लहराने लगी। अध्यापक ने अपना सिर अपनी किताब से ढक लिया। यह एक राजकुमार है जिस पर किसी ने जादू कर दिया है, राजकुमारी चिल्लाई। खिड़की बंद कर दो और सिर खड़ी रहो, उसने कड़कती आवाज में कहा। मैं इस पक्षी को पकड़ूंगी। जब पक्षी छत के निकट कमरे में इधर उधर उड़ रहा था तो किसी ने सांस भी न ली। फिर थककर पक्षी एक कोने में बैठ गया। राजकुमारी एक बिल्ली समान रेंगती हुई उसकी ओर चली। हेलो छोटे पक्षी, उसने धीमे से कहा, क्या तुम सच में एक राजकुमार हो जिसे जादू से पक्षी बना दिया गया है? पक्षी उसे निकट आते देखता रहा। चीं चीं, पक्षी बोला। अचानक जोर से चीं चीं करता हुआ वह झपटा। आश्चर्यचकित राजकुमारी हड़बड़ा गई और पीछे गिर गई। मूर्ख पक्षी, वह चीखी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। छत के नीचे उड़ता पक्षी राजकुमारी पर चिल्लाया। आखिरकार एक रोटी का टुकड़ा दिखाकर राजकुमारी ने पक्षी को फुसलाया और वह नीचे आकर उसकी कुर्सी के ऊपर बैठ गया। अपना सिर इधर उधर हिलाते हुए वह राजकुमारी को देखने लगा। आज तक किसी ने इतनी निडरता से राजकुमारी को देखा न था। उसने देखा कि पक्षी छोटा था लेकिन खूंखार था। वो समझ गई कि पक्षी उसे डरता न था। मुझे लगता है तुम एक राजकुमार हो और किसी ने तुम पर जादू कर दिया, उसने कहा। तुम्हारा नाम होगा राजकुमार स्पैरो। राजकुमार स्पैरो कुर्सी के ऊपर बैठा रहा। वह रात उसने राजकुमारी के साथ उसके कमरे में बिताई। अगली सुबह राजकुमारी ने शाही सुनार को आदेश दिया कि चांदी का एक पिंजरा बनाए। जब पिंजरा बनकर तैयार हो गया तो उसने उसमें पानी और बीज रख दिए। राजकुमार स्पैरो पिंजरे के आसपास उड़ने लगा। तो उसने राजकुमारी की ओर देखा। अंदर जाओ, वो बोली, यह बहुत अच्छा है। राजकुमार स्पैरो अंदर गया तो राजकुमारी ने पिंजरे को बंद कर दिया। जब वो पक्षी चीखने लगा और पिंजरे की छड़ों से टक्कर मारने लगा तो राजकुमारी उछल पड़ी। पक्षी पिंजरे पर प्रहार करने लगा। उधम मचाना बंद करो, राजकुमारी ने आदेश दिया, लेकिन वह रुका नहीं, पिंजरा डोलने लगा। तुम अपने को घायल कर लोगे, वह चिल्लाई। आखिरकार उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और टूटे हुए पंखों की बौछार करते हुए राजकुमार स्पैरो बाहर आ गया। जब तुम्हें भूख लगेगी, राजकुमारी चिल्लाई, तो खाने के लिए तुम्हें पिंजरे के अंदर जाना पड़ेगा। राजकुमार स्पैरो उड़कर उसकी कुर्सी पर आकर बैठ गया और उसे घूर कर देखने लगा। सारा दिन वह वैसे ही बैठा रहा। उस दिन शाम के समय सोने से पहले जब राजकुमारी स्ट्रॉबेरी और क्रीम खा रही थी, पक्षी पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे आया। नीचे आकर वो राजकुमारी के चम्मच पर बैठ गया और स्ट्रॉबेरी खाने लगा। वो मेरी स्ट्रॉबेरी है, राजकुमारी चिल्लाई। राजकुमार स्पैरो उसकी ओर देखकर ची ची करने लगा। उसने कुछ और स्ट्रॉबेरी खा ली। राजकुमारी हंस दी। उसकी हंसी बहुत मधुर थी। यह पक्षी एक राजकुमार ही है, राजकुमारी ने पूछा। आज से इसके साथ एक राजकुमार जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। उस दिन से राजकुमार स्पैरो राजकुमारी के साथ ही खाना खाता। वो अपनी इच्छा अनुसार महल में आता जाता। राजकुमारी जब स्कूल का अपना काम कर रही होती वो उसके कंधे पर बैठकर ऊंघता और शाही गाड़ी में राजकुमारी के साथ बैठकर घूमने जाता। राजकुमारी के बाथटब में बैठकर पानी उछालता और उसके बालों में बैठकर अपने को सुखाता। तुम संसार में अकेले ऐसे पक्षी हो जो राजकुमारी के बालों का तौलियों की तरह उपयोग करता है, उसने कहा। रात के समय राजकुमारी के पास उसके सिरहाने पर लेट जाता और अपने सारे राज उसे बताती और वो अपने सारे राज उसे बताता। राजकुमार स्पैरो उसका पहला और अकेला और सबसे अच्छा मित्र बन गया। एक वर्ष शीघ्र ही बीत गया। राजकुमारी के 9वें जन्मदिन से एक दिन पहले उसने देखा कि राजकुमार स्पैरो उसके कमरे में गोल गोल उड़ रहा था। वो खिड़की के पास आया और शीशे को चोंच मारने लगा। उसकी उदास और कर्कश चीखों ने राजकुमारी को डरा दिया। क्या हुआ, उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन मुझे लगा कि वो पक्षी की बेचैनी का कारण जानती थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्या जाना चाहते हो? राजकुमार स्पैरो उसके पास उड़कर आया और उसके कान में छी छी करने लगा। नहीं, राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। राजकुमार स्पैरो खिड़की की ओर उड़ा और शीशे पर अपने पंख पटकने लगा। राजकुमारी ने अपने कान बंद कर लिए ताकि उसकी चीची न सुन पाए। आखिरकार उसने खिड़की खोल दी। कृपया यहीं रह जाओ, वो बोली। एक पल के लिए राजकुमार स्पैरो उसके कंधे पर आ बैठा, फिर राजकुमारी ने पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी, वह जा चुका था। आंसुओं से भरी अपनी आंखों से राजकुमारी ने खिड़की के बाहर देखा। वसंत ऋतु का समय था, हर जगह पक्षी दिखाई दे रहे थे। वो एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, घोंसले बना रहे थे, उनकी चहचहाट हर जगह गूंज रही थी। वो सब राजकुमार स्पैरो जैसे दिखते थे। उस रात राजकुमारी ने सपना देखा कि राजकुमार स्पैरो उसके पास लौट आया था। सपने में वो पक्षी से बदलकर सच का राजकुमार बन गया और राजकुमारी उसे देखकर रोने लगी। तुम रो क्यों रही हो, राजकुमार ने पूछा। तुमने मुझे स्वतंत्रता दी और जादू के प्रभाव को खत्म किया। अब मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पक्षी के रूप में प्यार करती थी, राजकुमारी ने रोते हुए कहा। ची ची, राजकुमार बोला। ची ची ची ची ची ची ची, राजकुमारी की नींद खुल गई और वो उठ बैठी। राजकुमार स्पैरो, तुम वापस आ गए, वो खुशी से चिल्लाई। तुम सच में एक पक्षी ही हो। राजकुमार स्पैरो फिर कभी राजकुमारी को छोड़कर नहीं गया। अपने शेष जीवन में वो वही रहा जो वह था, एक पक्षी। राजकुमारी बड़ी होकर एक महारानी बनी। समाप्त।